Sziasztok, ez itt a Gamer365 Podcast júliusi kiadása. Akik itt vagyunk és beszélünk, Liquid, Mackó, Drag, Older. Július van, nem történt semmi. Első sem még egyszer, legalább ötödszer azt a poént, hogy vége az egésznek, és most lezárjuk. Az a baj, nem tudom elsütni, mert azt is elsütöttük, hogy tényleg lezárjuk egyszer. De soha nem zártuk le. Sőt, azt is elsütöttük már, hogy fáradtak vagyunk, hogy késő van, meg mit tudom, én csak a melegre fognám azt, hogy punyat vagyok. Bár ugye most volt ez a 3 hét ilyen iszonyat nagy kánikula, az a pont a legutóbbi podcast után ütött be, amikor mindenkit bezavart a nagy meleg az árnyékos szobába, és feltételezhetően mindenki egy hideg törülközővel a nyakán végiggémelte az utóbbi 3 hetet, és volt legalább 3 nap, amikor tök jó hűvös idő volt, aztán ma megint olyan kánikulába intéztük itt a dolgainkat a mai nap, hogy így leizzadtunk elég rendesen. Szóval most ezért vagyunk punyattak. Na, hogy azt mondja, hogy? Mi történt júliusban a mindenkinek a személyes kis gamer életében? Ugye nagyon új játékjel megjelenés nem volt, ilyenkor jön az, hogy az ember fölnéz a polcra, és azt mondja, hogy úristen, mennyi játékot vásároltam én a polcnak, még a fólia is fönn van némelyiken. Ideje lenne levenni. Ki mit vett le a polcról júliusban? Én új játékot vettem, én naív. De nem úgy újat, egyébként fél évvel ezelőtt megjelent, King of Fighters 13. Én a King of Fighters 12-ből hatalmasat csalódtam, nem voltam vele egyedül, és utána van egy ilyen verekedős játék topikunk a gameren, ami elég aktív, és ott kaptuk a cseszegetés, hogy hát miért nem játszunk a legnagyobb mexikói nemzeti sporttal, a King of Fighters 13-mal is. Végül beleegyeztünk, és az egész közösség neki állt játszani, és egyébként egy rohadt jó játék. Tudom, hogy ezt titeket egyáltalán nem érint, nem fog meg, mert nem az a világ, de meglep, hogy ilyen őszinte játékokat látok, ahol itt tényleg nincs olyan külső kinézet, ami ugye elsőre egy elvarázsol, de a felszín mögött egy nagyon jó harcrendszer, meg egy jó játék rejlik, és tök jó. Meg annak is örülök, hogy a szar netcode minket nem érint, mert Magyarországon a legnagyobb távolság az 150 km, amiben játszunk, vagy 200 talán ismerőseim közül, és ezért azon a távolság, amíg operál a játék, úgyhogy. Tök jól nézett ki az a King of Fighters, én azt láttam megjelenésekor, talán pont egy ilyen Fight Club eseményen nyomták, szerintem tök jó grafikája van, ilyen 2D-s, ilyen CG, kevert CG-s hátterei vannak, ha jól emlékszem. Nem feltétlenül a megjelenítés grafikai részre gondolok, hanem a kezelőfelületre és az újba belefektetett munkába, meg a hangok, effektek, tehát a menü, úgy az egész, tehát a tálalás az, ami inkább régi módon nagyon. Meg menetek közötti töltés, tehát ilyen dolgokat azért nem nagyon várunk már el verekedős játéktól. A másik, amivel én játszottam most, pont most vettem Steam akció, ez a Dungeons of Dreadmoor, ami hatalmas nagy ilyen távoli terv. Nekem 3 ilyen nagy távoli tervben van, az egyik ez volt, a másik melyik az a Dwarf Fortress, amiben ilyen már-már szöveges grafikával, de életed végig eljátszhatsz vele, de meg még volt egy harmadik, már nem emlékszem. Úgyhogy ezeket, de mindez azért, mert a Diablo 3-at már nem nyomom olyan intenzitással, hogy minden szabadidőmet felülelje, hanem csak így hetente pár órát nyomok, várom a patchet. Hát azt mondom, hogy a múlt podcastnél talán említettem, hogy megvásároltam a Dark Souls, de akkor még biztos, hogy nem játszottam vele, úgyhogy az egyik ilyen teszten túli élményem az a Dark Souls, ami tök durva, mert hát ugye ez a From Software játéka, de nekem így teljesen ezeket a 80-as évekbeli Capcom játékokat idézte, ahol így fura be kell tanulni minden egyes lépést, meg kell fontolnod minden egyes továbbhaladást ahhoz, hogy előre tudj jutni. Tehát majdnem, hogy egy ilyen 3D-s Ghouls and Goblins jellegű valami egy kis RPG-vel nyakon öntve, és mikor az első ilyen toronyház méretű csontvázat megtaláltam a temetőbe, akkor ténylegesen így majdnem leejtettem a kontrollert, tehát nagyon, nagyon nagy élmény, tehát olyan jelenetek vannak benne, nagyon visszafogott, meg nagyon puritán a játék a maga módján, nagyon egyszerű a GUI, nagyon egyszerű a maga a felvezetés, kevésszer szól benne a zene, ami egyébként nagyon jól megkomponált zenék vannak benne, csak sajnos kevés. De néhány egyes jelenetek annyira beleégnek az emberbe, amikor először találkoztam a fekete lovaggal, hát ugye ami a borítón van, ez a Dark Knight, az is egy óriási élmény volt, vagy mikor utánad mászik a Taurus démon a toronyba, akkor is így meglepődtem, hogy na mondom, ide biztos nem jön utánam, és így utánam ugrott, szóval ilyen felejthetetlen dolgok vannak benne, és tényleg megérdemelten kapja a hype-ot a játék, mert amellett, hogy ugye elvárja tőled azt az odaadást és kitartást, amellett azért jutalmaz is bőkezűen. és mikor tényleg hibátlanul végigmész egy ilyen szakaszon, akkor utána így tényleg úgy érzed, mintha te lennél a hardcore gamer, és a Dark Souls-a történő ilyen 4-5 óra játék után tértem vissza a Resident Evil 5-be, ahol így az jöttek az ilyen, nem jut eszembe a bogaraknak a neve, hogy hívják a bogarakat, drag reaperek, vagy azok a kaszaboló dögök, és így hát ez az egyik legerősebb ellenfél a játékba, és így semmi, meg nem ijedtem meg tőle, tehát azért, mit tudom én, a Dead Space-ben is, meg a Resident Evil 5-ben is, annak ellenére, hogy ezek ilyen akciósabb horror játékok, azért a méretesebb ellenfelektől úgy megijed az ember, meg elkezd parázni, és egy Dark Souls után nem is tűntek olyan nagynak ezek a küzdelmek. Resident Evil 5-öt végigjátszottam, a végigjáték annyira nem tetszett, nem is azért, mert akciós, hanem egy kicsit olyan, hát hogy mondjam, hogy túl van már húzva a vége. Over the top. Meg időbe, tehát én úgy szeretem azt, amikor a porciók, amiket játszom, olyan kellemes 45 percesek, és ott a végén már azok a küzdelmek, meg az utolsó pályák így nekem annyira el voltak húzva, hogy egy kicsit lehetett volna kompaktabb és sűrűbb. Mit gondolsz erről? Én egyetértek vele teljesen. Tehát én amikor annak idején játszottam legelőször a Resident Evil 5-tel, nekem is az volt a legfőbb problémám, hogy nem alakult ki egységes atmoszféra a játékon belül, ilyen atmoszféra szeletek, fogalmazzunk így, mert olyan gyorsan próbálta végig pörgetni a játék a helyszíneket, hogy egész egyszerűen nem maradt ideje arra, hogy ezt megtegye. És ennek ellenére a végén meg van ez a hosszabb rész a hajón, ami meg pont az ellenkezője, hogy az pont nem egy ilyen kiemelkedő helyszín szerintem, meg ugye bejön ez az akciós, fedezékrendszeres játékmenet, és ott meg pont ezért nincs jellegzetes atmoszféra játéknak, ami már pedig pont, hogy a legfontosabb elemek kellene, hogy legyen nem csak a korábbi részekből, hanem a 4-ből is kiindulva, úgyhogy egyetértek vele teljesen. Igen, meg gyorsan pörgeti a helyszíneket, de ugyanakkor egy-egy pálya olyan túl nagy porció, és úgy én nem tudom, szóval lehetett volna egy picit a pályákat úgy beosztani, hogy ilyen rövidebb időszakok, és ugyanakkor az intenzitás az elég magas végig. Lost in Nightmares és a Desperate Escape DLC-t is végigcsináltam, hát a Desperate Escape-nél mögém spawnoló ellenfelektől hülyét kaptam. A Lost in Nightmares az viszont egy ilyen libabőrös, nagy nosztalgia hullámvasút, azt hiszem te fogalmaztál így annak idején. Tényleg a helyszíntől kezdve az gyakorlatilag a GameCube-os remake-ek grafikai szintje, majdnem, hogy real-time grafikával, és fantasztikus jó atmoszférával. Tehát ez valahol visszahozta az ilyen régi rezis emlékeket, ugye a modern irányítással karöltve. Amúgy én úgy gondolom, hogy ezek az időbeosztások, meg hogy meddig tart egy pálya, meg mennyi ideig van egy szakasz, szerintem ez már a Resident Evil 6-ban ez rohadtul ki lesz küszöbölve, mert ugye az a játék most visszanézve az 5-öt, vagy akár bármely korábbi játékot, azért azóta eléggé megváltozott az ízlés az embernek, hogy mennyi időt szán egy pályára, meg hogy mi történik. Azért nagyon drasztikusan átalakultak a dolgok. Szerintem a 6 az sokkal jobban lesz kialakítva ebből a szempontból. Hát azt, hogy meglátjuk a megjelenés után, és még egy ilyen élményem volt, ugye pont ahogy Liquid mondta, levettem a polcról, kibontottam a fóliát, a Ghostbusters játékot, aminek mellesleg én vagyok az egyik főszereplője, másrészt pedig tényleg már egy másfél éve ott állt a polcomon bontatlanul, és most még ott sorakozik másik pár játék, aminek szintén ez lesz a sorsa, hogy kibontom őket, és baromira jó a prezentáció, meg nagyon-nagyon jó, tehát a művészeti dolgok, amik bele vannak rakva, a dialógusok, a karakterek, a jellemek, hát ugye az eredeti színészgárda szinkronizálta, az eredeti írógárda plusz Dan Aykroyd írták hozzá ugye a dialógusokat, tehát baromira hozza azt a hangulatot, amit a 80-as, 90-es évek nagy vígjáték hősei ugye annak idején megalapítottak, és tényleg ez valahogy hiányzik a mozikból, ma pont beszéltünk erről Liquiddel, hogy ugye a mozikból hiányoznak ezek a jó vígjátékok, és ez valahol visszahozta ezeket a 80-as, 90-es évekbeli vígjáték érzést, ugyanakkor a játék meg nem egy olyan túl nagy szám, annak ellenére, hogy a boss fightok nagyon jók benne, szinte minden egyes szellem egy ilyen kis külön boss fight, de a helyszínek ebben is egy kicsit ilyen rétes tészta módjára vannak elnyújtva, és ilyen nagyon sok asszetet, meg nagyon sok pályaelemet újra használnak. Szóval itt is lehetne egy picit kompaktabb, tömörebb az élmény, de nálam a színészgárda, illetve a hozzáadott, ugye a Dan Aykroydék által hozzáadott, meg Bill Murraynek a dumái is nagyon jók benne. Ez a hozzáadott érték elviszi a hátán a játékot. Én nekem rettenetes terveim voltak a nyárra, ezek eddig nem valósultak meg. Az egyik az volt, hogy vagy végigjátszok két olyan játékot, ami így a backlogomban van, abból számtalan van, így kiemeltek is van. Párat oda is készítettem a konzol mellé, hogy a Vanquish például ott van, illetve a terv az az volt, hogy vagy két ilyen 20 órás játék, vagy valami ilyesmi, vagy egy ilyen 50 órás RPG. És ezt meg is, valamelyiket meg is fogom valósítani. De az RPG-k között van jelöltként egy darab Skyrim, egy darab Dragon's Dogma, vagy egy Xenoblade Chronicles. Ez a három választási lehetőség van. Nagyon nem játszottam semmi olyannal időhiányában más elfoglaltságaim révén, amivel nem teszt célból játszottam volna. Kivétel az talán az volt, hogy egy régió barátommal a Gears of War 3 utolsó pár óráját kezdve a XYZ elmúlásától, nagyjából attól a résztől, amit nem spoilerezek el, hogy ki, től a játék végéig. És a kóban jobb, nyilván jobb, mint singleben, de az egy nagyon jól összerakott játék, a Gears of War 3. Így összehasonlítva, és tudom, hogy eltérőek a vélemények, van, akik nagyon nem szeretik a Gears 3-at valamiért, szerintem az a sorozatnak a talán legváltozatosabb, legkiforrottabb része, amiben tényleg, bár a maga módján, beletesznek egy kis emocionális pluszt is. Tehát úgy minden a helyén van nagyjából benne, megfelelő lezárása van a történetnek. Az a sorozat így most már, hogy ugye lesz egy előzménye, ami nagyon nem számít bele, legalábbis ebbe a sztoriba, vagy ha beleszámít is, nem tudjuk, hogy mennyire. Ha az egész Gears sorozatot nézed így utólag, most már, hogy látod az első, második és harmadik részét, az a generációnak az egyik jól felépített, jól előadott, van eleje, van közepe, van vége, annyira nem sztori központú, hogy így elbonyolítsák, vagy túl komplex lenne. Szerencsére a vége is úgymond viszonylag egyszerű, tehát egy viszonylag egyszerű problémára egy egyszerű választ adnak, ami mostanában szerintem már, amikor mindenki így megpróbál valamilyen saját fejemen átnyúlós magyarázatot, vagy befejezést gyártani a játékához, egy kifejezett erény, hogy egy szimpla, érthető és kielégítő befejezése van annak a játéknak. Igen, ezzel veled is egyetértek, én most mindenkivel egyetértek. Tényleg a Gears egy olyan játék, ami nem próbál több lenni annál, mint ami van benne. Tényleg nem ez a, ha kiemelkedően csavaros, meg jól megírt, meg blablabla sztorit keresel, nyilván nem ezt fogod levenni a polcról, de ami benne van, azt remekül kihozzák belőle, és tényleg minden a helyén van, nincs semmi hiányérzeted, amikor befejezed a harmadik részt, úgyhogy minden rendben van sztori szempontjából, illetve azzal is egyetértek veled, hogy tényleg én is úgy éreztem, és szerintem ezt a tesztben is leírtam annó, hogy én is úgy éreztem, hogy a harmadik rész volt a kiteljesedése az egész franchise-nak, és sokan annó ilyen rossz májú megjegyzésnek vélték, hogy én beleírtam a tesztbe, hogy végre vannak színek a játékban. De ezt egyáltalán nem így értettem, tehát ez egy olyan dolog szerintem, ami egy újabb pluszt adott hozzá, és ezt nem kifejezetten a látvány vagy a hangulat tekintetében értem, hanem ahogy Liquid is mondta, a sztori szempontjából is elindultak egy picit olyan irányba, ahol lehetett valamennyi mélységet tapasztalni a játékban, ami szerintem teljesen jót tett neki. De mondom mindezt úgy, hogy nem libbentek át a lónak a túlsó oldalára. A másik az a Grand Theft Auto 4, amivel játszok még most is. És még mindig jobban néz ki, mint a Watch Dogs. Nem néz ki jobban, mint a Watch Dogs. Bár ugye a csavar az benne az, hogy Steam Sale 7 euró 50-ért árulták a teljes sorozatot, tehát a komplettet, minden GTA játékot, kívül mindössze a PSP-s meg egy ilyen egyéb handheld részeket nyilvánvalóan, ami PC-n elérhető belőle. Ennek nem tudtam ellenállni, holott mindegyik megvan már ilyen-olyan platformokon máshol. Amiért elsősorban megvettem, az a PC-s verzióhoz adott videószerkesztő. Amivel azt csinálhatod, hogy konkrétan a játékból, amit játszol, fölvehetsz belőle egy részt, és onnan bedobhatod egy videószerkesztőbe, és abból ilyen kis filmeket csinálhatsz. És az egy annyira effektív és jó videószerkesztő, hogy tegnap az egész estémet beleöltem egy másfél perces kisfilmbe, amivel Nico a rendőrséggel csap össze. Meglepő módon. Túlerőbe, hogy a végén spoiler, meghal, mert hogy túl nagy. Már még a játék elején vagyok, úgyhogy egy sörétes puskám van, azt is rendőrautóból loptam, tehát ezért fogom végigjátszani, hogy ezért a végén már gránátok, meg rakétavető, meg nyitott a többi sziget, itt még nem. És az ilyen ifjúkori, elfojtott ilyen filmes vágyaimat próbálom szerintem kiélni benne, és úgy indultam neki, hogy igen, akkor felvettem ezt a lövöldözést, aminek végén Nico meghal, és akkor megnéztem, hogy mások milyen filmeket csinálnak, meg milyen mostanában az akciófilm divat, ugye ez a Michael Bay féle nagyon hatásvadász, agyon lassított valami, és elhatároztam, hogy csinálok egy ilyen mocskos, realisztikus valamit. A végeredményt majd megmutatom nektek. Maximális a hatásvadász, tehát nem tudsz ellenállni a színi lassítás vágyának. Megnéztem, mondom, atya úristen, én lennék az új Michael Bay, ha engem filmre engednének rendezni, tehát ugyanazt csinálnám, mint a csávó. Kicsit meg is ijedtem, mert általában azt szoktam mondani, hogy Michael Bay ugyan bizonyos szempontból tehetséges ember, de a hatásvadászat maximum, amit csinál, ugyanazt sikerült. De nagyon élvezetes, és ezért végig fogom játszani, sőt, ugye ott vannak az epizódok, talán azt is végig fogom játszani a Gatoniba, ott remek fegyverek vannak, ott igazán brutális fegyverek vannak, van benne olyan shotgun, aminek robbanó lövedékei vannak, meg ilyen hasonló, és az iszonyatos káosz lehet okozni. Az előző Resident Evil-ös beszélgetésetekhez akartam talán volna még annyit hozzászólni, hogy mondod, hogy over the top, meg stb. Jellemeztétek a végét. Szerintem van erre szép magyar szó az, hogy szar! Tehát a Resident Evil 5-nek a vége az szar. Én nem vagyok a mitológiának egy nagy ismerője. Van ez a szemüveges csávó, azt hiszem a Wesker úgy hívják, igaz? Amit az ott művel valami lávában, az... A fiam révén most nézem ezeket a vonatos sorozatokat, hogy a Thomas és illetve a Chuckington, igen. És azokban több mélység és felnőtt komolyság van, mint a Resident Evil 5 végébe. Továbbra is ez a japán játékfejlesztés egy nagy problémájának látom, amikor megpróbálnak valami olyasmit csinálni, és ez a Resident Evil 5 vége, az utolsó másfél-két órája tipikusan ilyen, hogy most mi a nyugati közönségnek dolgozunk. Így valahogy így ki van írva ilyenkor, és ezt ők nagyon nem tudják. Tehát genetikailag képtelnek arra, hogy ilyet csináljanak. És nem is kéne próbálkozniuk, mert elkeserítő a vége. Amikor megpróbálnak kifejezetten nyugatra fejleszteni, elkeserítő a vége. És pláne hát az ending videó az meg ahhoz képest, hogy mennyi átvezető mozi van a játékban, és ugye annak idején az MT Framework-öt nagyon hype-olták, hogy milyen szép karaktermodellek vannak benne, és tényleg az annak idején azok az átvezetők, ugye real-time in-game átvezetők voltak, csodaszépek voltak, mai napig ütnek, és a végére azt a 30 másodperces, nem mondom el mi a vége, de gyakorlatilag semmi, az is nagy csalódás volt számomra. Hát nekem az játékkal az a bajom, hogy én ugye, aki a Resident Evil 4-nél kapcsolódtam be ebbe a sorozatba, mert az előző részeknek ez a tank irányítása az nekem nem. Tehát az, amilyen játék, és legyen az bármi, nem csak a Resident Evil, azt használja, azon én nem játszom, mert nem jön be. És így múltkor, nem tudom, valakivel beszélgettem a Resident Evil 4-ről és 5-ről, és megegyeztünk abban, hogy Resident Evil 4-ből, ha most azt mondanád, hogy soroljak fel emlékezetes jeleneteket, tudnám nyomni őket. 5-öt egymás után. És azt mondod, Resident Evil 5-ből, igen, ja, amikor a végén a láván a csávóba az milyen nem volt jó. Talán ennyi maradt meg abból a játékból. Meg ott az dreggel kóposztunk ott az elején, és ilyen mit tudom én. De se pedig végigjátszottam azt a játékot, és alig emlékszem belőle valamire. Alig. Abszolút, tehát tényleg ez a másik nagy baj a Resident-nek, hogy kreativitás szempontjából nagyon, nagyon kevés. Tehát annyi mindent újra hasznosít a négyből, hogy az valami hihetetlen, de eközben kevésbé erőteljes formában. Tehát nekem az egyetlen emlékezetes, igazán emlékezetes része a Resident-nek az a likörös rész volt, ami abszolút újszerű volt a négy után, de ezen túl tényleg messze-messze elmarad a negyedik résztől. Én meg azt tettem észre egyébként, hogy a Dead Space után mennyire az a, tehát ez a horror, amit ezek, mert ugye annak idején ez is azért valamilyen szinten akció-horror játék, ha nem is túlélő játék, de egy valamilyen akció-horror játéknak lehet nevezni. Ugye Dead Space intenzitása után akár az a likeres rész is mennyire, mai szemmel nézve már nem annyira intenzív. Akkoriban Dead Space előtt elhiszem, hogy egyébként nagyot ütött, de én már úgy nem hasaltam el attól a likeres epizódtól, amikor ugye elkezdenek kimászni, és ugye később, mikor a nagy templomba, vagy nem tudom, mibe bemész a főbázisba, hogy följössz ott a templomból, a föld alatti templomból, ott van egy olyan rész, ahol elkülönít téged Kriszt és Sevát, és mind a kettőre özöllenek a likerek. És az a rész is így, hát a Dead Space után olyan kis izgalmas volt meg minden, de, na, de annak ellenére, hogy mennyit szidjuk a játékot, szerintem mindenki megállapíthatjuk, hogy azért mindig egy jó játék. Tehát nincs az a nagy gyűlölet hullám, ami azt a játékot övezi, az a rajongói túlkapás, illetve a rajongói, hogy mondjam, szemellenzés. Nem, tehát de most beszéltük a podcast előtt pont, hogy ez egy mennyire túlutált játék, szerintem ez a szót egyébként most találtuk ki. A Resident Evil-nek az a nagy szerencsétlensége, hogy a Resident Evil 4-re építkezik, ami minden idők egyik legjobb játéka. Ennyi. Nyilván rosszabb nála, de még így is egy nagyon-nagyon jó játék. És az a durva, hogy most, ahogy beszéltünk, ugye talán pont a GTA 4 vásárlás miatt jött fel az, hogy oda is vannak ezek a modok, amik ilyen brutális grafikára húzzák, és a 4 PC-s változatánál is volt egy ilyen mod hullám, hogy ilyen über felbontású textúrákat, új karaktermodelleket, meg nem tudom miket pakoltak a Rezi 4-hez, és volt egy ilyen rajongói videó, ahol a rajongó a saját ilyen extrém textúra pakját úgy reklámozta, hogy egy 2 perces YouTube videóba a játék összes ilyen fontosabb helyszínét és momentumát, a Resident Evil 4-ről beszélek, ilyen 3 másodperces snittekbe összevágta ezekből a nagy felbontású textúrákkal, és így 3 percen keresztül ilyen olyan részek, hogy úristenre már nem is emlékeztem, de mekkora királyság volt, és mennyire újszerű volt ott a bányák, a csilla, akkor az, hogy a kastélyban is ilyen, majdnem egy ilyen szellemvasút jellegű kisvasúton mentél körbe, meg olyan jelenetek ugrottak be, hogy így tényleg ilyen blast from the past körülbelül. Szóval jó, a Resident Evil 4 az tényleg ott van a top ever akárhányos lista elején. Én nem olyan régen játszottam újra egyébként kb. Egy ilyen erős fél éve a Headshot Edition-nel, ugye a Wii verzióval. És az a játék az a mai napig működik. Teljesen élvezhető, pont úgy működnek benne a dolgok, mint x éve, amikor először láttam. És kicsit átkötve, ha már, bár nagyon keveset játszottam még vele, mert nem olyan régen vettem meg, az a vitás Metal Gear Solid HD Collection, ami ilyen fél collection, mert kivették belőle ugye a Peace Walkert üzleti megfontolásokból, aminek nem örültem, de van benne egy MGS2, meg egy MGS3, és itt nézegettük az MGS3-at, és én ott ellőttem, mert nem értettetek egyet, hogy ha csak ezeket az átvezető in-game, in-engine animációit nézed, az majdnem kurens generációs színvonal, és még ha nem is értetek egyet vele, azt el kell ismerni, hogy ez a játék az így utólag, hogy az PlayStation 2-n futott, ott a Kojimáék valamilyen sátáni, démoni paktumot kötöttek valakivel, hogy ez milyen jól néz ki. Nagyon sokan így primitívnek tartják úgymond az MGS 2-3-nak a technológiai részét, abból a szempontból, hogy nem voltak olyan részletes modellek, mint esetleg egy-két másik játékban, viszont szerintem művészileg és kamerabeállítások, meg azok az effektek, amiket használnak arra a nem túl nagy textúrákat használó engine-re, meg nem túl nagy poligonszámú karaktereket használó engine-re, az olyan félelmetes. Tehát én emlékszem, amikor először láttam az MGS 2-nek az első videóját az esőben, hát nem akarom mondani, hogy mit csináltam, de nagyon sok minden történt ott. Nem, hát én akkor még a Dreamcast-nek a technológiai felsőbbrendűségét hangoztattam, mert a semmi után átmenni a PS2-es korajátékokra azért nem akkora élmény, de az MGS után befogtam a pofámat, úgyhogy ennyi a dolog, és ez mai napig szerintem azok a vágások, azok a kamera mozgások, az eső, az megállja a helyét mai napig, úgyhogy tényleg az a rész az kórensgen. Hát szerintem technológiailag is kiemelkedő. Tehát ha megnézed az MGS3-nak az utolsó másfél óráját, beszarsz, behugyozol. Akkor a szó legszorosabb értelmében, de még ma is. Az intenzitásában, rendezésben, mindenben nagyon ott van még mindig a szerem. Akár ezen a platformon, a Vitán, nekem ez nagyon jó egyébként, hogy egy hordozható platformon teljes értékű MGS2 és MGS3, és ez már bőven megérte az árát, így a Peace Walkert már csak kritikusi szemmel hiányolom belőle. Szintén ezek a mai napig játszható játékok. Most szerencsére valahogy így jönnek, ugye, aki olvasta a Ratchet Trilogy tesztünket. A Drag végkövetkeztetése ott is az volt, hogy ezek a mai napig játszható játékok, sőt a harmadik rész az egy majdhogy nem jelen generációs játék. Igen, nekem ez a Ratchet Trilogy egy kicsit sokkoló élmény volt. Én annak idején az első résszel rengeteget játszottam, és a második és a harmadik részt is kimaxoltam annak idején, de végül is nem raktam bele annyi időt, mint az egybe, ami azért is van, mert valamiért hülye fejjel én végigjátszást írtam a Ratchet & Clank 1-ről, ami a mai napig elolvastató a GameFAQ-on, ha valaki nagyon érdekel. És tényleg megdöbbentem, amikor elindult a Ratchet 3, és játszottam bele egy-két órája még, csak hogy az mennyire brutálisan jó játék a mai napig, és ha ez most megjelenne, egy szavam nem lenne rá, mert olyan játékélményt nyújt, és olyan kategóriában nyújtja ezt a játékélményt, hogy nem tudod odarakni semmi mellé. A háromban volt az a aréna, amikor folyamatosan jöttek a challenge-ek, és egyre több fegyvert használtál meg ilyenek? Nem, az már a kettőben is benne volt, de egyébként az első két rész is úgy nagyon jó, csak tényleg a harmadik az, ami minden szempontból csúcsra járatja a franchise-t, és egyébként sokan a mai napig úgy tartják, hogy még túlszárnyalja a PS3-as részeket, amik egyébként kicsit már másmilyen irányt vettek, játékmenet, meg prezentáció, meg kamera, meg mindenféle más szempontból. Én azt gondolom egyébként, hogy tényleg volt egy ilyen ív, egy ilyen görbe, amivel le lehet írni a játékok minőségét, és szerintem a PS2 korszak közepénél, mondjuk az MGS az ugye kivétel, a 2 az elején jelent meg, de azok a játékok jobban megállják a helyüket, mint az utána következő, az ilyen generációs ugráskor létrejött játékok szerintem. Tehát ilyen 2005-től 2008-ig az egy zavaros, zűrös korszak. Ott nagyon sok játékot, ami akkoriban jónak tartottunk, azt nem tartunk annyira jónak most szerintem. De előtte meg azért akadtak rohadt jó játékok. És lehet, hogy most 2009 után nem tudom, hogy fog öregedni, egyébként nem. De én nekem is van egy ilyen a DMC Collectionből az egy teljesen jó játszható játék, a tankirányítást kivéve, de egyébként teljesen. Arról is visszapattantam. DMC Collection az a életem harmadik, negyedik próbálkozása volt a DMC. DMC 1-jel próbálkoztam, a 2-vel, érdekes mondom, mi a legszarabb rész a közmegegyezés szerint. Annak idején PS2-n amellett maradtam meg viszonylag sokáig, valószínűleg azért, mert az egy könnyű játék, én úgy gondolom, és én ezeket magas stílus sem a kenyerem, és ilyen, arra emlékszem, hogy helikoptereket ütöttem le, zombi helikoptereket. Aztán a 3-on is próbálkoztam, és mindig az jött ki, hogy valahogy nekem ez nem tetszik, ahogy mozog a hős, és mert ugyanez a kicsit tankontroll. És most megpróbáltam újra a Collection-nel az 1-jel is, és a 2-vel, és a 2-vel is. Annak idején a Dante-t választottam, most pedig a lányt, nem tudom, hogy hívják. Sophia. Lucia. Valami ilyesmi. Luca. Hívjuk Lucának. Tehát Luca, és Luca kezdő helyszíne az valami búval baszott város, vagy valamilyen ilyen kisváros, ahol eltévedtem. Tehát ilyen ugyanazon a szürke házak, és ugráltam a tetején, és volt valami kapu, és az kinyílott talán, és itt véget ért. Sajnos. Itt most állítom ki magamról, nem a szegénységi bizonyítványt, hogy én ezeket a játékokat nem szeretem, de nem szeretem, illetve később utána a DMC 4-be, abban viszonylag sok időt beletettem, ott már ilyen bosszokat öltem meg, stb. Annak azt hiszem, lehet, hogy megváltozott az irányítása, vagy másképpen irányítódik nem létező magyar ronda szóval. Itt egy kicsit vissza kell lépnem, mert még a végén a rajongók megölnek, tehát nem volt ott tankirányítás, hanem a Resident Evil-ből megszokott ez a mész egy fix helyszínű háttér előtt, és akkor, hogyha átmész egy új helyre, akkor, ha ott a kameranézet az fordítottja, akkor nem automatikusan váltódik, és visszamész. És két zóna között 6-8-szor így oda-vissza járkálsz, mert annyira pici a váltózó, mert főleg a remake-ben, mert nincs töltése, meg semmi, csak így puk-puk-puk-puk. És ez az, amit viszont már kivettek a 3-ban, meg a 4-ben sincs már annyira benne, mert ott egy kicsit van egy ilyen holtjáték a kamerának. Igen, a DMC 1 azért rossz maradnak, nagyon ilyen drasztikus kameraváltásai vannak, pont azért már egy Resident Evil-nek indult, és ott tényleg, ha nincs benne az izom memóriában, hogy ott melyik kameránál hogy kell forgatni az analógot, hogy továbbra is előre menjél, akkor az így 10 év után sokkoló tud lenni. Utolsóként mondva gyorsan a havi élményeket, én is belekezdtem a Dark Souls-ba, hogy mondtam, Acku meg Liquid is. Én egyelőre csak tényleg megkapargattam a felszínt, tehát még odáig sikítottam el benne, mint Macku, de ez alatt az 1-2 óra alatt is látszott, hogy ez tényleg iszonyatosan egyedülálló élmény. Már maga a játék hangulata is, tényleg ez a Dark Fantasy világ, ez nagyon-nagyon megtetszett, és tényleg amit nyújt maga a játék, ez a hardkorság, meg az, hogy tényleg mennyire megfontoltan kell benne játszani, és ennek ellenére is élvezetes tud maradni, és nem érzed úgy, hogy büntet a játék, mert pontosan látod a szabályait az egésznek, ez baromi jó dolog, szóval eddig se kételkedtem abban, hogy ez a játék megérdemli azt a dicséretet, amit kapott, de ezek után már főleg nem, úgyhogy kíváncsian várom, hogy mit nyújt majd még a jövőben. Amit viszont végigvittem teljesen, az a Darksiders volt, ami a Dark Souls-szal ellentétben egy olyan játék, aminek szerintem egy centiméter saját ötlete nincsen, de ennek ellenére ettől elvonatkoztatva iszonyatosan jól össze van rakva, tehát sok mindent nem tudnék mondani, amit kifogásolhatnék benne. Baromi jó minden egyes eleme. Teljesen nyilvánvaló, hogy az egész egy ilyen Zelda, Devil May Cry, God of War alapra építkezik, belenyúlva ebbe-abba, és valóban egyáltalán nincs semmi eredetiség benne, de ahogy az össze van rakva az a játék, az teljesen dicséretes és szerethető, és amikor visszagondolok rá, az tényleg jó érzés. Azért lassultunk le ennyire, mert közben elkezdett villogni a lámpa a szobában, és kint pedig egy kurva nagy vihar kategóriás vihar tört ki, de így egyik perccel a másikra, az előbb még nem volt vihar. Csukd be az ajtót, Oldern, nehogy bejöjjön a jégeső. Intermezzo vége. Én még a kimivel játszott szekcióhoz annyit tennék hozzá, hogy van a Spec Ops The Line című játék, amiről én tesztet írtam már jó pár hete, és abban én azt a játékot dicsértem, és azt szeretném mondani, hogy aki tényleg így történetért játszik videójátékot, az vegye elő a pénzét, és menjen a pénztárhoz, és a játékboltban, és vegye meg azt a játékot. Nem fizetett hirdetés, ez az én támogatok egy olyan játékot, ami őszintén meglepett. És ezért kéne tulajdonképpen minden játéknak radar alatt maradnia ilyen szempontból, hogy ne jöjjön ki belőle 28 trailer, meg 13 gameplay videó, meg videókommentáros, audiokommentáros, fejlesztői, naplós, behind the scenes, kulisszatitkos videó, mert én ebből a játékból egy darab trélert láttam, meg a demóját játszottam, amiből semmi nem derült ki, csak annyi, hogy ez egy amerikai katonás játék, és amikor ez hozzám került, ez a játék tesztre, még azt is mondtam, hogy aj, most megint én kaptam egy amerikai katonás játékot, és én azon a játékon nagyon meglepődtem. Úgyhogy aki ilyen hasonló élményt már nem kapsz, mert elmondtam, tehát ez a baj, a legszívesebben a teszt is csak annyi lett volna, hogy kérlek, higgyél nekem, ez nem az a játék, aminek feltétlenül látod, de most fejezzük be, és játsszál vele inkább te. Legszívesebben ennyi lett volna a teszt, mert most már nem tudom reprodukálni, vagy nem tudom számodra reprodukálni azt az élményt, amit nekem nyújtott. És a szokatlanul, sőt radikálisan elhúzódó, kivivel játszott témázásunk után áttérünk a hónap egyetlen témájára, ami újdonságnak nevezhető. Ez pedig egy új játékkonzol. Az Ouya! Vagy Ouye! Ahogy ezt érzésed szerint mondani szeretnéd. Nem tudom, hogy kell mondani. Valószínűleg, hogy Ouya. Az oldalon olvasható egy részletes bemutató cikk az Ouya konzolról. Ha nem tudod, hogy mi az, akkor üst föl az oldalt, illetve nem tudom, hogy már a fő oldalon, talán már lecsúszott, de a cikkek között, illetve a keresőben, a hírek között nagy hír volt, nem cikk. Ez hiba volt, öreg hiba volt. De megtalálod, ha beírod a keresőbe, hogy Ouya, O-U-Y-A, akkor megtalálod azt a cikket, ami erről szól. Aki nem akarja megkeresni, nagyon röviden, és közben durvul a vihar. Szellemek sikoltanak odakint, azt kell, hogy mondjam, de mi még rendületlenül az újjáról próbálunk beszélni. Ez egy Kickstarter projekt, ahol pénzt próbáltak gyűjteni. Ha jól emlékszem, így pár százezer dollárt kezdetben 1 milliót akartak gyűjteni, és nem most a 4 fölött tartanak egyébként vele, és ez egy olyan konzol, ami egy androidos 99 dolláros masina lenne, ami androidos játékokat futtatna, tévére lehet kötni, van hozzá kontroller, és ennyi, ehhez gyűjtenek pénzt, ami elsőre tulajdonképpen remek ötletnek hangzik, hogy egy olcsó, androidos játékokat futtató, tévére köthető konzol, amit publikus támogatással valósít meg pár lelkes fiatal. És valljuk be, hogy másodjára is jó ötlet ez. Mert alapvetően itt az történik, hogy egyetlen egy réteg van, akinek az igényeit nem elégítik egy ilyen konzol, az pedig az a réteg, aki az AAA kategóriás, überdrága, überprofi fejlesztések piacán mozog, és ezeket a játékokat várja el. Igazából szerintem ez a kezdeményezés ez nagyon jó ötlet. Ez a kezdeményezés azért nagyon jó, mert gyakorlatilag lehetővé teszi azoknak a játékosoknak, hogy legyen egy jó konzolja, és legyen egy jó alternatívája, akik már most is úgy vannak a piacon, hogy inkább az indie játékokat szeretik. Tehát nagyon sok ember azt kérdezi, mikor fog ez a piac megbomlani, mikor jön el a nagy csőd, afi felé rohanunk. Én azt mondom, hogy nem kell csődöt várnod, kezd el úgy ezt a piacot, mintha csőd lett volna, és kezd el támogatni a pénzeddel azokat az indie fejlesztőket, akiket te szeretnél nagyobb játékot készíteni, látni. Ezáltal ez a platform ez tökéletes erre. Azok a játékosok, meg azok a fejlesztők, akik panaszkodtak a nagy nevek miatt, azok most ide el tudnak mozogni opcionálisan, és nem lesz ebben nagy befektetés, mert ez egy androidos fejlesztés, nem kell hozzá olyan devkiteket bevásárolni, amik tönkretehetnek egy stúdiót, ez szerintem minden szempontból egy roppant jó irány. Egyetlen egy dolgban ronthatják el nagyon csúnyán, az pedig a kontroller. Kérdés, hogy milyen kontrollerre lesz. Amikor még csak a Warhawknak a bemutatóját olvastam, illetve ezt a kezdeti lelkesedést láttam, hogy hogyan jön ez a pénz, és így gondoltam. Aztán még azon a héten belefutottam a Eurogameren egy cikkbe, ez Rich Stantonnak a cikke, megjelent, nézem, hogy július 14-én a Eurogamer.net-en megtalálható, keres rá a The Trouble with Oya mondatra, és ki fogja dobni ezt a cikket, ebben a kolléga, ha ki nem is mondja lévén, hogy az elég súlyos vád, de hát a végkövetkeztetés az az, hogy ez egy csalás. Képzeljétek el egy ilyen sikító nő effektet. Magát a cikket nem olvastam, úgyhogy egyébként lehet, hogy ugyanarra gondolunk. Nekem az a véleményem ez az egész újabb téma kapcsán, hogy ez a hónap messze-messze leginkább túlkapott témája, köszönhető annak, hogy nagyjából semmi hír nincs így a nyár közepén. Ez nem egy új platform, tehát hiába adjuk el ezt új konzolként, ez nem egy új platform, nincs akkora újdonság ereje. Másrészt, hát ha bemész majd a boltba, nem lesz ott az új a PS3, meg az Xbox 360, meg a Wii U mellett, hanem majd közvetlenül a gyártótól, vagy nem is tudom kitől, forgalmazótól, bárkitől közvetlenül fogod megvásárolni, és nagyjából pár tízezer, esetleg kevés százezer ember fogja ezt megtenni. A cikk egyébként viszonylag jó érveket hoz, amellett, hogy ez miért nem működik így. Azt mondja, hogy numero egy, androidos játékokat futtat. Az androidos játékok döntő többsége az érintőképernyős platformra készült. Ezeknek a portolása, ezek érintőképernyőre készültek azok a játékok, nem kontrollerre. És hogy vice versa, a kontrolleres játékok sem érintőképernyőre készülnek. És ezt sokan megtanultuk a Grand Theft Auto 3 megvásárlása, iOS verziójának a megvásárlása után, ami kapta az 5 csillagos értékeléseket az ilyen mobilos oldalakon, kvázi játszhatatlan a játék, nem lehet normálisan irányítani. És vice versa, szerintem ez nagyjából igaz akkor is, ha egy jó touchscreenes irányítást próbálsz átdobni, ami teljesen touchscreenre épít, nem csak kiegészítő lehetőség, hanem tényleg érintőképernyőre épít, megpróbálod átdobni kontrollerre, az eredmény hasonló lesz. Abban én is egyetértek, hogy ezt a konzolt nem szabad úgy elképzelni, mint valamit, ami a mobilos játékot is lejátsza, és ezen felül lesznek új dolgok. Szerintem itt csak és kizárólag azokra a szoftverekre lehet valóban számítani, amiket majd olyan specifikációra fognak elkészíteni a fejlesztők, vagy esetleg átportolni, ami már a újjával megegyező. Tehát szerintem, aki azt várja, hogy most az androidos kínálat már készen áll arra, hogy itt a új konzol learassa a babírokat, az nagyon-nagyon-nagyon fog csalódni, mert ez nem áll fenn. Igen, amit mondasz, ez az a probléma, és ez a srác második érve, hogy ez egy teljesen nyitott platform. Ha ma oda-vissza vágdosos módszeren nyomunk, nincs az a baj szerintem, mert nagyon sok példát látunk már, pozitív példát, ahol máslásvédelem nélküli játékok sikereket értek el, főleg ilyen olcsóbb áron. Tehát ez önmagában minden baj. Az egy-egy játék, ez meg egy platform, amin alapból lehet kalózkodni gond nélkül. Ő azt mondja, hogy a srácok a bemutató videójukban, amivel ugye megpróbálták meggyőzni a népeket, különféle logókat villantottak föl, ott volt az Electronic Arts és a Madden játéknak a logója is. Ő erre, a cikk szerzője, ír egy nagyon frappáns, elképzelt párbeszédet az ójás fejlesztők, nem fejlesztők, hanem a konzolnak a úgymond a gyártója, mögött álló cég, és Peter Moore között. Ami nagyjából így hangzik, kicsit töredezett lesz, mert angolból fordítom kapásból. Hello Peter Moore, mondja az ójás ember. Van egy új konzolunk, fejlesztenétek rá? Peter Moore mit mond erre? Hát természetesen az Electronic Arts-nál mindig keressük az új lehetőségeket, hogy a játékélményeket, hogy a játékélményeket új platformokra juttassuk. A válasz, oké, szuper! A konzolunk még nincs produkciós fázisban, de márciusban már megjelenik. És úgy csináltuk meg az egészet, hogy az emberek kapásból tudják modolni, és ez egy teljesen nyitott rendszer, ez a jövő. Mit szólnátok, hogyha kiadnátok rá a következő Madden-t? Mert tudjátok, hát a Kickstarter kampányunk bemutatkozó videójában már beletettük a logót. Peter Moore, takarodj kifelé az irodámból. És ez egy nagyjából reális párbeszéd, tekintve azt, hogy a jelenlegi felmérésükbe írja az ember, a konzolgyártók arról szavaztatják a közönségüket, hogy milyen játékokat szeretnének látni az új konzolon. A választási lehetőségek Call of Duty, Skyrim, Mass Effect, Final Fantasy, Grand Theft Auto. Akkor meggyőztél engem, akkor ez a jelenlegi implementáció az a legjobb esetben is hatásvadász, de ettől nem maga az ötlet az nem halott. Tehát, hogy ha nem egy ilyen eleve halott ötlettel nyitunk neki, akkor jó lesz. Az, hogy nincsen preprodukciós fázisban van a gép, hát most a videóban ott alapvetően mutogatnak egy nyákot, ami egy áramkört, ami gyakorlatilag egyrészt bármi lehet, másrészt pedig lehet egy olyan dev kit, ami mondjuk megjelenés előtt fél évvel mondjuk a Nintendo 3DS esetében is mondjuk úgy nézett ki, mint ez. Tehát az a specifikációs lista, ami ott van, az gyakorlatilag egy bivaj erős tábla PC, vagy bivaj erős táblagépnek, vagy közepesen erős táblagépnek, vagy egy bivaj erős okostelefonnak a specifikációja. Tehát ezt el tudom képzelni azt, hogy valami okostelefon tervezői társaságnak ez egy ilyen mellékák projektje a hardware fejlesztés oldaláról. Tehát én ezt a részét el tudom képzelni, hogy ebből már van olyan működő prototípus, akármicsoda, devkit, amire már ők ezeket a videókat ugye futtatni is tudták, meg akár azokat a Tegra demókat le is tudták pörgetni másrésztről. Viszont ez a Peter Moore-os dolog nyilván a legújabb Maddennek a direkt portját erre nem fogják lehozni, de én simán el tudom képzelni, nyilván nem ilyen egyszerűen, hogy ugye most mindenki próbál a free-to-play fele mozdulni, és az Electronic Arts-nak is van free-to-play Battlefield-je, hogy egy ilyen arcade free-to-play Madden-t már akár csinálhatnak is rá, amit ott van, akármi, tehát, ugye a DRM meg nem tudom milyen másolásvédelmi dolgok nélkül leszedi az ember játsza, és telebasszák reklámmal. Amit másolhatod jobbra-balra, lehet, hogy lesznek rá hozzáfejlesztett adblockerek, vagy akármicsoda, de lehet, hogy talál rá az EA egy olyan bizniszt, ahol tényleg egy ilyen arcade játék szintű 3-3 nagyfejű meddel játékosok dobálják egymást. Vagy egy olyan Call of Duty, ami arcade Call of Duty, ahol kurvára nem azt játszod, mint a rendes nagygépes verzióban, de mondjuk akár egy felülnézetes, akár egy nem tudom milyen leágazás, amit egy kisebb csoport, gyakorlatilag egy ügyes indi csapatot megvesz ezért az EA, gyártják ezeket, telekúrják reklámmal a nagygépes verzió Call of Duty reklámjaival, brand erősítésre, ilyenre el tudom képzelni a dolgot. Ezzel egyetlen probléma van. És ez kicsit távolodjunk el az újjától, illetve annyira azért nem. Free-to-play játékokat olyan platformokra érdemes fejleszteni, ahol masszív, és még egyszer mondom, nagybetűvel masszív mennyiségű felhasználó van, lévén, hogy bármelyik akár a hirdetéses, akár a jellemzőbb mikrotranszakciós modellben mész, a usereidnek, elnézést, felhasználóidnak, nem beszélünk angolul, a felhasználóidnak jellemzően az 1-5%-a fizet. Tehát ha te nem úgy mész ki, hogy most lesz több százezer felhasználóm, vagy több millió felhasználóm, akkor te elbuktad azt a bizniszt. Nem fogod tudni működtetni. Ez a konzol, ez nem úgy néz ki. Tehát kezdetben biztos nem, magának egy rendes konzolnak, ez is benne van a cikkben, hogy a Sony mit tett annak érdekében, és nem a legjobb példa, de azért mérhető, a Sony mit tett annak érdekében, hogy az első PlayStation betolja a köztudatba, és az mi kellett? Kellett például az, hogy legyen egy Sony Music annak a disztribúciós hálózatával, amit a játékokhoz tudnak használni. És nyilván ez másképp fog kinézni, és nekem elvileg nincsen problémám ezzel a konzollal. Egész egyszerűen elolvasva azt, összegyűjtve, hogy ők mit és hogyan csinálnak, tényleg kezdesz furcsán nézni erre a gépre, és eszedbe jut például a Phantom, ami nem tudom, hogy ki emlékszik még, az Infinity Labs, a Gizmondo, igen, a Gizmondo, az konkrétan egy pénzmosó vállalkozás volt. Konkrétan azt hiszem orosz maffia pénzeket mostak tisztára, tehát nem idegen a játékvilágtól az, hogy ilyesmi legyen, és továbbra sem állítom, hogy ők azok, de a kétségtelenül a szabadságával szimpatikus alapötletnek a megvalósítási fázisában lépve, hát legalábbis felhúzod a szemed azon, vagy a szemöldököd azon, hogy ezt hogyan gondolják, tervezik a piacra küldeni. Ennek ellenére mondjuk én ezt a fantomos példát nagyon sokan hozták föl talán a mi fórumunkon is, ez kicsit arra emlékezett engem, hogy volt egy ilyen egy darab név, amit így megjegyeztünk annól, mert nyomtuk, meg nyomták nemzetközileg is, aztán vártuk, meg nem ebből a semmi, de azért szerintem ennél egy kicsit tudunk szélesebb spektrumba gondolkodni, mint hogy Phantom. Hát most jó, van egy példa, amiben egy konzol nem jelent meg soha. De alapvetően Zoli, szerkesztőtársunk HZX írta, vagy mondta nekünk, hogy azért jelentek ám itt meg konzolok, handheld konzolok, az elmúlt 10 évben talán, vagy 6-8, neki is van több, amelyek nem voltak rajta az Eurogamer-nek a főoldalán, soha egy darab tesztet nem hoztak le róluk, viszont akik megvették, azok tudtak rá portolni, jelentek meg rá úgymond játékok, de jöttek rá ingyenes játékok, tehát ez ennek nagy felett kapva, ami mainstream sajtó által, hogy jól lehessen húzni, a kiadó is hülyén csinálja, hogy hát tényleg Call of Duty-t vár rá, meg ilyeneket, Call of Duty-t, de ebben tőfélhetően, hogyha tényleg megjelenik egy ilyen dobozka, akármit akar a kiadója, ha nyitott a platform, úgyis végül a játékosok és a indie fejlesztők fogják eldönteni, hogy mi lesz a sorsa. Így van, és amellett, hogy a Zoli tényleg birtokol ilyen konzolokat, és vannak GP32, meg ezekről beszélünk, tisztelettel ezek van, ez konzolok. Ezeken emulátorok futottak, ezek azért voltak népszerűek, mert emulátorok futottak rajta, és komplett SNES, meg Mega Drive játékkönyvtárakat tudtál futtatni, és árulják, hát a Warhawk linkelte, lehet, hogy egy hírt is megért volna, hogy online Magyarországon árulnak valami konzolt, vagy kézi konzol volt talán? Ha te linkelted, akkor mondd, hogy mi történt. Ne, hát azt hiszem van ez a Maya Audio cég, ami mondjuk, hogy egy ilyen Z-kategóriás elektronikai fejlesztő cég, ilyen MP3 lejátszók és egyéb ilyen zsebkütyüket gyártanak, meg pendrive-ok, meg ilyesmi, perifériák, és van nekik egy ilyen kis kézi konzoljuk, aminek van, mit tudom én, mennyi beépített memóriája, ilyen prelódolva van rá, nem tudom én, mennyi ilyen SMD, meg hát ez a Sega Mega Drive, meg a SNES, nem tudom, hogy azoknak mi a kiterjeszt SMC fájlok, és így fölmész a honlapra, és gyakorlatilag a játék honlapján, nem akarunk rosszat ennek a cégnek, nem is mondom a cégnek a nevét, nem mondtam ki, ugye? Tehát a cuccnak a honlapján a teljes SNES könyvtár ott van, hogy tessék, itt letöltheted hozzá ezeket a játékokat, Super Mario, nem tudom micsoda, gyakorlatilag Final Fantasy-k, olyan játékok, amik mai napig pörögnek ilyen mondjuk virtuál konzolon, Wii-n, vagy... Tehát gyakorlatilag egy olyan kis zsebkonzol 8-9 ezer forinté, amihez a support oldalon, magyar nyelvű leírással, ott vannak fönt a teljes Mega Drive könyvtár, a teljes Super Nintendo könyvtár, és ugye a rábaszás az, hogy ez a négy gomb van, tehát mondjuk egy Super Nintendo játékot, ahol a két ravasz gombot is kellett használni, hát minek kellene használni, majdnem minden játékba beépítették ezt, ezt nem is tudod rajta játszani. De durva, hogy ott van ugye a teljes lista, és ezt kiveszi ezt észre. Mondjuk a Nintendónak megmutatnád, hát én mondjuk észrevettem, mert érdekelt, érted, megyek a Tesco-ba, ott van 9000 forint, én nézem, milyen támogatott formátumok, megnéztem nyilván a weblapját, és basszus, tényleg ott van. Tehát az, az mondjuk abszolút egy ilyen kis varez konzol, de és tehát ha ezt a kis óját, ha ez tényleg kijön, mert egyébként rengeteg ilyen, tehát aki elektronikai fejlesztés világában egy kicsit nézelődik, van ez a Raspberry Pi nevezetű cucc, ez a hiperolcsó Linuxos mikroszámítógép, amivel gyakorlatilag azt mondják, hogy mindent lehet csinálni, tehát elméletileg gyakorlatilag pedig mondjuk a webböngészés is akadozik rajta, ahogy hallottam. Szóval rengeteg ilyen mikroprojekt van, amelyekből olyan termékek készülnek, amire lehet, hogy 10 évvel ezelőtt azt mondod, hogy fú, ez egy nagy fejlesztő laboratóriumnak a nem tudom milyen nagy vívmánya, de lehet, hogy ez az OUYA, ez tényleg egy 10 embernek egy olyan projektje, amit lehet, hogy így vagy úgy tényleg meg fognak csinálni. Aztán meglátjuk, mi lesz a vége. Tehát ezek mellett az ilyen úgymond garázs fejlesztések mellett nem csak a szoftvereket lehet indie módon fejleszteni, hanem a hardvert is. Ma már ott tartunk. Tényleg valaki egy kicsit ezt tanulja, gyakorlatot szerez benne, egy mikrokontrollerrel, meg a hozzá kapcsolódó dolgokkal, MP3 lejátszót építesz magadnak gyakorlatilag 2 nap munkával, de komolyan. Hát meg amit az előbb mondott Liquid arra reagálva, azért lehet, hogy ezek úgymond varez konzolok, aki bizonyos réteg számára, de azért van egy indie ilyen programozó rétegten, akik programozgatnak ezekre a konzolokra. És ez simán egy több tízezeres réteg, lazán. Ez mindig is ekkora volt világszerte, szerintem most simán lehet akkor a mai napig. Mármint több tízezer fejlesztés van ezekre a konzolokra. Ennyi potenciális fejlesztő veszi meg ezeket a konzolokat arra, hogy a saját kis kódját kipróbálja azon a gépen, megnézze, hogy mi van vele, írja rá egy Tetriszt, írja rá egy kicsit komplexebb 3D szoftvert, valamit. Szoftverfejlesztők, a GP32-nél főleg, meg ezeknél a konzoloknál, ez egy teljesen korrekt használati mód. És szerintem ennél az OUYA-nál pont ezért lehet érdekes. Jó, mondjuk az megint egy dolog, hogy ugye az ilyen nagy szabadságot hirdetők, meg public dolgokért rajongó emberek mindig ezzel verik magukat, hogy a homebrew így, meg az otthoni fejlesztések úgy, aztán ez gyakorlatilag a felhasználó rétegnek az egy ezreléke, és a maradék nem tudom mekkora felhasználó bázisok tényleg a varezre használja azokat a konzolokat. Tehát azzal az egy ezreléknyi userrel, aki a saját kis kódját próbálgatja rajta, nem biztos, hogy azzal érdemes takarózni. Meglátjuk, mi lesz az OUYA-nál. OUYA! Meg nem tudom, nekem elég irreálisnak tűnik az a szituáció, amikor egy fejlesztő csapat leül, megbeszéljük, hogy ők most csinálnak egy Android játékot, és eldöntik, hogy ők most ezt az OUYA kontrollára fejlesztik, vagy a sok százmillió androidos mobiltelefonra érintő képernyőre. Szerintem nagyon megszállottnak, vagy nem is tudom, minek kell lenni ahhoz, hogy ne az utóbbi mellett döntsenek. Mondjuk ezt a problémának azt a részét nem látom, hogy mondjuk hogy jó, nyilván ahol a touchscreen-nel vagdosod el a cut the rope-ot, meg az ilyeneket, azt nyilván nem tudod rá megcsinálni, de mondjuk a Tegra demókba alapvetően egy csomó játék van, ahol csak gyakorlatilag vagy az accelerométerre, tehát a gyorsulás érzékelőre, vagy ilyen touchscreenre kirakott ugye D-pad és 2 gomb kombinációval működő játékokról van szó, hát ezeknek a kódját kontrollerre átírni 2 pillanat. Ezeknek így van, ezek a szar mobiltelefonos játékok. Itt tényleg dönteni kell. Tehát mobiltelefonon én olyan játékot, ami... Tehát nyilván vannak olyan játékok, amit lehetne máshogy is, meg kontrollerrel jó, de az igazán sikeres mobiltelefonos játékok, azok touchscreenre vannak tervezve. Mert az a beviteli metódus egy mobiltelefonnak, nem a gombok. És továbbra is azt mondom, hogy én a magam részéről örülök minden új ilyen próbálkozásnak, meg örülök minden olyan új platformnak, ahol az indie játékok, vagy a független játékfejlesztés meg tud jelenni, de a Draggel értek együtt, hogy ez nem egy új platform. Ez egy gép, egy szerkezet, ami képes futatni tévén azokat az androidos játékokat, amik átírtak rá, és kérdés, hogy hogyan tudják átírni rá. És ilyen natív játék támogatás az előbb felhozott példák miatt kérdés, hogy mennyit kap, biztos lesznek rá próbálkozások, és lehet ezt sokféleképpen nézni, lehet úgy nézni, hogy tök jó és szuper, és végre egy ilyen kezdeményezés, holott már voltak ilyen kezdeményezések. Lehet kicsit szkeptikusabban nézni, hogy hát jól van, ezek most fogták magukat, és a úgymond rajongókkal megfinanszíroztattak egy Vares konzolt. És lehet úgy is nézni, hogy csalók. Most ez megint relatív dolog, ugye, hogy Vares konzol, ugye Steamen rengeteg olyan indie játék jelenik meg, ami hát PC-n, PC is egy Vares konzol, tehát gyakorlatilag bármelyik játék, ami megjelenik Steamen, azt szerintem egy napon belül fönn van akármelyik téka oldalon, aztán le lehet szedni. De ezek az indie játékok, ezek az olcsó, filléres indie játékok, amik mondjuk Steamen megjelennek, mégiscsak valami miatt megéri őket csinálni. Továbbra is masszív 100 milliós közönség van PC-n. Ha 100 millióból 9 millió vagy 90 millió levarezolja, és még mindig ott van 10 milliós potenciális vásárlói közönség. Hányszor jósolták a PC mint platform halálát? Ha kapnék pénzt minden egyes ilyen jóslat után, akkor gazdag ember lennék. És a PC ezért nem pusztul el soha, a PC gaming, mert rengetegen vannak, mint a zergek. És ez nem negatív, mert én nagyon szeretek PC játszani. És a zergeket is szeretem. Úgyhogy nincs ebben semmi negatív töltet. Nagyon sokan vannak, és a Steam-mel és ezekkel a szolgáltatásokkal megtalálták azt, hogy hogyan lehet gyorsan, ha az akcióikat nézed, rendkívül olcsón és kielégítően eljuttatni a közönséghez a szoftvert. Minek varezolja a Grand Theft Autót, amikor megkaptam 2300 forintért az összes eddig megjelent Grand Theft Auto játékot. Igaz, ki kellett várnom azt a szélt, ami volt, de hát van, tudod, hogy van. Úgyhogy ez a PC. Ez meg nem a PC, az egy másik gép, ahol Isten tudja, hányan fogják megvenni, és ki tudja, hogy hány lakásba jut el. És ezért nagyon nehéz megmondani azt, hogy te most oda bármit is fejlesztesz, akkor annak mi lesz a sorsa. Egy nagy konzolgyártónál meg lehet mondani. Ott támogathatod első nap, hiszen tudod, hogy valószínűleg se a Microsoft, se a Sony nem fog 2 éven belül kihátrálni a konzolja mögül. Nem szoktak ilyesmit csinálni. Mind a ketten elviseltek már szörnyűséges veszteségeket annak érdekében, hogy a konzoljukat megjelentessék, illetve piacon tartsák. A Microsoft egy teljes generációt és dollár milliárdokat áldozott be annak érdekében, hogy a piacra beléphessen. Nagyon kemény árat fizettek érte. Ezeknél a srácoknál, bár sok szempontból minden tiszteletem az övék, hogyha tényleg így gondolják, hogy meg akarják jelentetni, és tényleg le akarják gyártatni, ez nincs meg. Ilyen háttér nincs. Nem mondhatod, hogy ők pénzt és energiát áldoznak rá, hiszen magát a konzolt is csak úgy tudják finanszírozni, a gyaníthatóan a produkcióját, vagy a tervezését, hogy publikus finanszírozási formákat kell igénybe venniük, ami gyakorlatilag a legutolsó határvonal. És már egészen furcsa dolgokra használják, és kis kitérővel a Penny Arcade arra próbálta használni, vagy nem tudom, sikerült-e, vagy összejött, hogy a reklámokat levetessék az oldalukról. Ezt ti vágjátok, hogy miről beszélek? Nem. Volt, te vágod? Senki nem vágja? Egy Kickstarter projektet indítottak Penny Arcade-en, meg 250 ezer dollár gyűjtöttek, akartak összegyűjteni. Nem tudom, hogy összejött-e, lehet. Azóta nem néztem. Aminek fejében, ha az összejön, akkor a Penny Arcade weboldalon, ugye, ami egy népszerű web comic strip, képregénysorozat, játékos témában, nem lesznek hirdetések. Ennek a GevTopic-et én láttam, mondjuk nem tudom, hogy összejött az egész dolog, de én erről két dolgot hozzátenni. Az egyik az, hogy a Penny Arcade, amikor megjelent a Kickstarter hullám, akkor nagyon ellenezte nyíltan. Tehát vannak minden egyes, tehát aki a Penny Arcade-ben csak a képregényeket olvassa, az nagyon kimarad, mert a hozzátartozó magyarázatok azok nagyon jók, mert nagyon intelligens játékosok ők, meg azért csak nem két éve vannak a szakmában, és ott megmondta, hogy hát nem igazán érti ennek az egésznek az alapját, nem nagyon érti a Kickstarternek a valódi lényegét, úgymond. És ha ezek után egy ilyen projektet indít, akkor valószínűleg ez valami szatíra akar lenni, szerintem. Ez az én egyes számú tipem, a második számú pedig, ne vicceljünk már, ezt úgy hívják, hogy premium user, regisztrálsz, PayPal, 2 euró, 3 euró per fél év, egy év, és nem látsz reklámokat viszontlátásra. Ha nagyon ezt akarják elérni, akkor nem kell az a Kickstarter, hanem minden egyes embernek egy regisztrációs felületet létrehoznak, fizetsz, azt nincs reklám az oldalon. Ennyi. Tehát ezt azért meg tudták volna csinálni könnyebben is. Jó, csak az 2-3 dollár per meggyőzött user, ez pedig 250 ezer finom dollár. Ugyanannyi esélye van a kettőnek, hogy megtörténjen. Mert ha összeszednek 250 ezer dollárt, akkor van annyi ember, aki ezt megcsinálja. Aki pledge-el 3 dollárt, vagy mennyit, 5 dollárt a Kickstarteren, az ugyanilyen eséllyel nyúl szerintem hozzá a PayPal felhasználó. Az ugyanaz a felület. Nem tudom, nekem erről két dolog jutott az eszembe. Az egyik az, hogy elkezdték az emberek a Kickstartert olyanra használni, amire talán nem való. A másik pedig az, hogyha 250 ezer dollárt, kedves Gamer365 felhasználók, kifizettek nekünk, akkor nem csak, hogy a reklámokat vesszük le, de azt írjuk ki minden nap, amit szeretnétek. Tehát mindenkinek lehet egy kívánsága, hogy készüljön egy cikk a Resident Evil 9-ről, vagy a Resident Evil kutyáiról, a zombi kutyákról szóljon egy 5 oldalas cikk. De vannak jobbak, ha 100 dollárt raksz fejenként, akkor névre szólva megyünk házhoz megköszönni. 150-nél egy vacsorát kapsz velünk, 200-nál vacsorát a nagyszülőnkkel, ha még esetleg aktuális, 250-nél pedig egyenesen, nem tudom, megyünk együtt nyaralni. 300-nál pedig beköltözünk hozzátok, vagy beköltözhetek hozzánk. 500-nél megdughatjátok Oldent. Na, ezzel lelőtted a poénomat. Így azt akartam mondani, hogy 500-ig kimegyünk és nálatok vesszük fel a következő podcastet. Hát ez elég snasz poén. Mi az, az Oldennek a megerőszakolás az egy... Most azt hiszetek, hogy ez valami, nem az a rész, nem az a, ez a vacsora megjelenet, de tényleg ez szokott lenni a Kickstarternél a 100 dollár felett, hogy már nagyon szeretünk 150-nél, ott szokott lenni. 150 dollárért vacsorára hívják. Hát ne hülyéskedj, hát elviszik egy tisztességes Amerikába, egy tisztességes helyre, 150 dollár egy vacsora. Nem 1500. Az 1500 szokott a vacsora lenni. Hát csak most magyar viszonylatban beszéltünk, a nullát le kell vonni nálunk. Megyünk lovat enni. Attól függ, hogy hol viszed. Magyarországon is simán el lehet. 150, az 30 ezer forint, öregem. Félreértés, ne esik, eljön velünk vacsorázni. Nem azt mondtuk, hogy fizetjük neki a vacsorát. Nem tartozik bele. Ja, hogy ő fizet. Úgy már azért érthető. És szerintem itt el is jutottunk arra a szellemi mélypontra, vagy még nem. 10 ezer forintért olyan skint gyártunk, amin az ő arca lesz. Te leszel a gamer arca. 10.000 forintért? Dollárért. Igen. 10.000 forint az ezzel kevés. De fontoljátok meg. Sőt, már arra is gondoltam, hogy az új gamer verziót kivisztük a Kickstarterre. Fizess és hamarabb készen lesz, vagy valami hasonló. Vagy mi is azt mondjuk, hogy gyártunk egy új konzolt. Mackót, egy ilyen nyákot összetudsz valami, valahonnan kirippelsz valahonnan valamit, beletűzünk egy magyar zászlót, és magyar játékosnak magyar konzolt. De tényleg nem lehetne egy ilyen a magyar konzol. Ez legyen a neve. Én nem akarom, a kedves kolléga, ha hallgatja, akkor föl fogja ismerni, hogy volt nagyon régen szó egy papír alapú konzol magazinnak az indításáról, vagy hogy mi lehetne. Aztán csak ötletrész szintjén, az ő ötlete volt az, hogy hívják a magazint magyar konzolnak. Én írtán arra gondoltam, hogy igazából a nagyon rég nem hallottunk már a Jukildi napi Afrikáról, se lehet, hogy annak is érdemes lenne indítani egy Kickstarter projektet. 1000 dollár fölött a te nevedet csillogja föl az égre a delfin hátán megcsillanó napfény. Szerintem azt az embert mi öngyilkosságba kergettük. Szegényt. Úgyhogy szerintem ne nagyon beszéljünk erről. De most hát tényleg a gödör alján vagyunk. Nem? Te, Maszkó, már a szemeidet dörzsög. Van lejjebb, mert terveztem egy olyan témát is, hogy olvastam egy gefes topikot, és aminek kapcsán rájöttem, hogy pontosan mit jelent a GHZ-nek a kedvenc vérgeci kifejezése. Hogy pontosan mit jelent. Nem megyünk bele, mert így is ki kell írnom, hogy csak felnőttek hallgassák, mert káromkodtunk benne. És én ezt elmondom, akkor... nagy baj lesz. Hát én ezt nem mondom el, mert így is ki kell írnom a podcast elejére, hogy káromkodunk meg minden, és gyerekek ne hallgassák. Ha elmondom, akkor médiahatósági bírság szerintem az a kategória. Úgyhogy nem mondom el, megtartom magamnak. De majd a tippeket várom. Ez már nem, ne várjam. Ez már tényleg a gödör. Gödör alja. Úgyhogy a gödör aljáról ki is integetünk. Ennyi volt a júliusi, talán a szokásosnál kicsit, nem is kicsit, jóval ilyen csetelősebb, beszélgetősebb, csapongósabb podcast. Következőt lehet, hogy a Balatonparton vesszük föl. Szúnyog riadó és hőségriadó közepet. Ezzel a kérdéssel, cliffhangerrel zárjuk a júliusi podcastet. Vajon a szúnyogok mennyiben fogják befolyásolni a Gamer 365 podcast augusztusi kiadásának minőségét? Pa-pám!